ये खोया खोया रहता है, ये दिन में सोया सोया रहता है, ये रातों को उठ उठ के रोता है, यही गाता है, वो ले गई दिल। रम पम थारम पम थारम पम, चलो उसको ढूंढेंगे हम, परी है वो है हूर कोई, छुटाया है इतना सितम, नहीं वो तो कुछ और ही है, कहे क्या यारो तुमसे हम। परम परम परम परम परम परम, चलो उसको ढूंढेंगे हम। इतनी हसीनों में छुपी एक ऐसी हसीना है कि मोती सीप में हो जैसे अंगूठी में हो, नगी ना कोई वो देखा है तुमने, कहो क्या उसको, जैसे नगी ना कोई वो देखा है तुमने, कहो क्या उसको। नजाकत है करिश्मा है वो, खुदा ही का तो जो देखा है तुमने, कहो क्या उसको, जैसे करिश्मा है वो देखा है तुमने।